Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un pouquillo música, e esta sí. Música ben nos ven ter recibir o noso amigo Breogán, un gran adegueiro que está lá pola Ribeira Sacra. Que ten unha adega que se chama... Terra Brava. Terra Brava, vale, don. Sí, Vintón, sí. A saudalo, veña. Vamos a saudalo e darlles boas tardes. Boas tardes, Breogán. Boas tardes a todos. Moitísimas gracias por atendernos, Breogán. Benvido. Vamos. Moitas gracias. Meña, a ver, o que nos deron, a nos deronos a coñecer esa adega Terra Brava, que ten recoñecido xa varios, ten recollido varios premios e agasallos, precisamente no ano 2022, pois tamén Terra Brava, sí, cos seus viños, tanto Mencía como Godello e algún que outro, pois recibiu premios, algún deles medalla de ouro, non? Sí. Sí, pues conto, o sea, unha historia tamén un poquinho non o normal, digamos, porque sí. A adega está no Incio, os viñedos están en Doade, no sí. Pleno corazón da Ribeira Sacra, nos Cañor do Sil, pero a min sempre me chamou moito o meu povo, entonces aquí, digo, non vou ter competencia ya bodega monta no Incio, que é a única que hai en todo o concello de Sarria. Sí, levamos aí moito tempo bregando, vamos, de feito, eso, que falar dos premios, pois foi unha guía que fai Luis Padín, sí. Un bo amigo meu hoxendía, que inventou esta denominación de viños desamparados. Sí. A xente como a min, que estamos facendo un bo traballo, ainda que non teñamos un sello dunha denominación de orixe, y esa guía, de feito, pues lle deron o premio a mellor guía de viños do mundo. Sí. Y entonces pues levamos aí xa unha serie de anos pues seguindo un poquinho a nosa línea de facer viños naturais, intentar por deixar o menos dano posible que podamos o tanto viñedo, como ir cambiando o chip das mentes dos que estamos traballando agricultura, de que hai moitas maneiras de facer traballos bonitos sin, pues eso, sin dar tantas cousas. Cousas ben feitas, vamos. Refírome a... Bueno, eu comentaba eso precisamente porque de Padín sabemos que no 2019 Lagar de Breo recibiu precisamente a medalla de ouro, despois Terra Brava no 2020, o sea que... Non foron os tres viños que facemos. O branco non o presentamos a guía, porque facemos cento e pico litros, algún ano 300, estamos para facer un poquinho máis, pero que nos gusta tanto que non o presentamos, chimpámolo nós. É así como se fai, disfrutar del tamén, non? Eso é, quero decir, non vai a ser que me reñan os veciños que perdimos unha botella por mandalo a un concurso. Exactamente. Enhorabuá, aproveitamos a ocasión para felicitarte tamén. Por certo, si alguén quere meterse na páxina túa, tamén o pode facer para poder mercar algún... Sí, aí temos anos haciendo online, que Breogán, bueno, perdón, adegaterrabrava.es, sí. www primeiro, y aí está pues un poquiño todo o que estamos facendo. Tamén está no nos Instagram, que Breogán adegaterrabrava. E un poquiño eso que queremos é que siga xente pues o proceso tanto dende a vendima hasta a poda ou da poda a vendima, así queremos que ter a cercanía o máximo que podamos. De feito, un poquinho o valeu-nos a vida, ben o sabemos todos, co tempo da pandemia, sí. Tuvemos que reinventarnos todos. Claro. Entonces, foi un poquinho a maneira de salvar o cu, como dicimos aquí en Galicia, sí. de o varamos pa diante, metémonos un pouco pedo cañón, os que somos máis reacios, ou nos costou un poquinho máis meternos no mundo este das tecnoloxías, pero a verdade, pois pues, foi unha cousiña que nos valeu a vida a muitísimos, creo que a nivel de todo, de tendas, claro, de todo tipo, vamos. No, e ademais que, bueno, que hai que lle bueno, non sei, darlle os parabéns a eses transportadores ou transportistas que fixeron posible que para que toda a xente pudera ser sí, atendida, sí, claro. Sí, sí. E se hai algunha persoa... Sí, porque eu teño amigos, pero todo o viño non o daban bebido, que estuve para facer a festa do chourizo, a festa da empanada, a festa do lacón, a festa dos grelos, pero ainda así, bueno... Non o daban bebido. Ou seja, nos lemos na túa páxina que aparece un viño xoven, Mencía, sí. E un xoven tamén branco, sí. Godello, pero dous crianzas, sí. Un queño e un Mencía, pero crianzas de 12 meses ou máis. Sí, 12 meses. O que fago é, están pues, 12 meses en barrica de roble francés usado. Sí. Busco tamén eso, que a madeira simplemente tamén o que faga é dar estrutura, filtro viño, microxigene, que tampouco se apodere, non o roube a froita, sí, máis sí, ben. Sí. E despois está un ano en botella e logo é cando sacamos o mercado. Ah, moi ben, sí, estupendo. E despois se utilizo, pois, o que vos digo tamén, de estar así fora da DO, para mí unha variedade que me encanta é o Xerez. Que todos os tintos que fago levan a súa pincelada, digamos, de sí, Xerez. Sí. Ah, moi ben, vale. Estupendo. Digamos, co un que, non sei se tedes por aí, o Xastre. Sí, o Xastre. Un poquinho homenaxe ao meu pai, meu tío e meu avó, que foron Xastres, e hoxe, pois, solo queda meu tío, e é un viño, pois, que fixen así un pouquiño en honor a todos os Xastres do planeta. Digamos que eran as nosas tiendas, bueno, os que nos vestían antes a todo o mundo. Exactamente. E sí, é un homenaxe aí para eles. Todos eles. Moi ben, estupendo. E ese Xastre, o crianza que dís, que, bueno, que metábamos... Sí, ese Mencía, un que pon, bueno, que pon Xastre. Sí. Leva Mencía... Garnacha, que utilizo como conservante natural do viño, Xerez e Brancellao, que é outra variedade das máis ancestrais que hai na zona do meu traballo, que aí, digamos que as variedades autóctonas eran o Caíño e o Brancellao, pero a Mencía é unha cepa que se aclimatou moi ben, moito máis productiva, entonces a xente, pois, tirou máis pola Mencía. Dáchese ben esa crianza logo entón, non? Sí, no, de feito, bueno, quero decir, somos unha DO que, mira, que levamos moi pouquiño tempo, podo che decir que hai 15, 20 anos nadie apostaba por un Mencía en barrica, por eso, pero quero decir, o que somos tamén os galegos, ben, o saber ese de arriesgar pouco a veces, sabes? Bueno, pois pues, a verdade, o que é avanzar un pouquiño, tamén deixarse asesorar algo, claro, pues, porque temos os viños por todo o planeta, é unha pena que, bueno, unha pena. Non hai viño pois, donde eu estou, que empezamos aí nos anos a viña, pois empezamos no 95, que era todo monte, e desbrozamos todo, empezamos a plantar e a aprender como se cuidaba un viñedo, quer decir que non veño de familia de viticultores ou bodegueiros de tradición, queres dizer. Daquelas o viño, pois contaban así os técnicos un poquinho dali, non chegaba ni para abastecer a cidade da Coruña, e hoxe pois hai bodegas que están metendo en 30, 40 países. Sí. Eso... E son bodegas que, digamos, as máis grandes, de quitado a Rector Alamán, de que coñeceré despois todos, unha bodega grande ali é unha bodega que faga 250.000 kilos, que pues, non podemos comparar con ni Carrioxa, nin con claro. Ni Camancha, nin con un claro. Montón de sitios. Son bodegas que decir, sigue sendo unha zona moi familiar, pero bueno, a verdade está collendo color, quero decir, o que temos, tendo un paraíso que temos, non sei que cuidalo, para mí é un regalo, vaya, traballar no que estou facendo. Ademais, se que o faz con cariño máis aínda. Pois os viños teñen que saber un pouco aún, dicen, teñen que levar esa alma, o viño está vivo, ten que saber, de feito, cada vez máis un pouquiño que aí xa, non sei, aí é o que máis nos está fastidiando o tema do tempo. Sí. Por, claro. por eso denominas sí. Porque eu vexo ese lugar de Breo xa ten algo que ver contigo mesmo, Lagar, eu aí está a nosa, digamos, pequena oficina donde atendemos as visitas, pues que era un antigo lagar, que había na ladeira pues 4 ou 5 e esmagaban aí a uva. Moi ben, falábamos hai tempo ou tamén temos conexión con outros adegueiros e algún deles sumeliers e tamén grandes non sei se O caso que aman tamén o viño, como Roberto Regal, que coñecerá seguro. Coñezo. Que él nos dicía que había moita xente que decía no, o viño Mencía non dá para poder facer crianza e tal, e resulta que están dando viños de crianza de Mencía aí algo excelentes, non? Estamos aprendendo un montón, quero decir, eu quedome con esa quédome con eso de feito, quero decir, non nos podemos comparar con naide. Claro. Nos temos o noso rincón, é o que temos que aprender a traballar e fijarnos moito no que leva facendo xente moitos anos. Claro. Como en Bordeaux, na Rioxa, pois poñe que nos levan 200 anos de ventaxe. Claro. Entonces nos iremos máis lentos, pero o importante que vayamos pisando seguro, que sigamos facendo as cousas como as estamos facendo. E a naturaleza é moi agradecida neso. Se o facemos ben, a verdade, nos vai a traer grandes regalos e temos un paraíso. Exactamente. Que nos toca a nos sobre cuidalo e nos sabedes que hai un montón de amantes do viño por aí, entonces o que temos é que pues, chamalos, compartir os nosos traballos o noso sitio e un poquinho eso, que é un regalo. Xa digo, está feito dos romanos e o fixeron pensando en... Non en vamos a coller 4 colleitas, levamos de ali ao César e poñémonos todos como as maracas, non? Sinón que volveuse todo a monte, destapamos a ladeira, a montaña, rotote todo, e esas muras en moitos sitios están intactos, quero dicir, se fixo con cariño claro. Sí, sí, para que as generacións que veñan disfruten. Covaloremos o comechamos un poquinho como estamos vendo nós, que comechamos como un regalo dentro do duro que ven vedes como a ladeira, supoño que sí, bueno, moita xente que nos estará escoitando, pois pues son pendentes dun 70%, todo en socalcos, en terraciñas, sí. A verdade que é moi difícil de mecanizar. Extraordinario, pero agora vamos a falar dun bambán que parece ser que hai un aparato extraordinario que as persoas que se achegan precisamente a Terra Brava disfrutan con ela, porque parece que como se se abanearan en riba mesmo do canón do Sil, non? É unha cousiña que eu levaba. A mí me encanta me volar en parapente, vou empezar por aí logo, vale. Tiña tanto curro na viña, por decirvos así, que todos os meus amigos, breo, vente voar e tal, e eu dando sulfato e tal e cual, digo, cago no demo. Sí. Viñera un ano medio complicado, digamos que a sombra que tiña ali na viña, unha sombra na viña no mes de xuño vale un montón, claro, era o meu claro, ano. Sempre, non sei por que narices me sonaba o teléfono sempre estando aí debaixo, e era por o tema de voar, e un día mirei para a canella e digo, oh. Vou montar aquí o meu mata gusanillos. E xa me llevo ao principio o bambán. A historia que debe levar 12 anos aí posto. E eu sempre vi un encanto aí nese sitio. Digo, buah, esto vamos a un sitiazo, esto tal e cual. Despois, con tempo, algún ano foi me brujoleando. Digo, hai que montar algo, pero eu esto comentaba yo a mi irmá ou a amigos. E dice, sí, home, con un columpio, que vas a montar? ¿Sabes? E o rollo é que cando me din conta empezou, eu deixei subir a xente que iba a facer traballos pois, de paisaxismo, de fin de carreira, cando me din conta fixose viral. Sí, tanto que sí, claro. A historia que eu non sabía o que era eso de facerse viral, porque ao final tamén me destrozaron a viña dúas veces, e por cando xa me puxeme serio, e xusto foi despois da pandemia, quero decir que claro. Veo todo un pouquiño como un anillo ao dedo, porque non estábamos vendendo viño, e o que fixemos é pois ordenar a ruta, pensar ben o que íbamos facer, acordonamos toda a zona, puxemos carteliños por toda a ladeira, que nesa zona que hai 7 ou 8 variedades diferentes, xa digo, fixémoslo por o tema cultural. Sí. A historia é que vendemos viño e regalamos cultura. Entonces o que fixemos é ordenar todo eso un pouco. Pero bueno, que se nos foi de madre, quero decir, tuvemos que poñer seguridade todo na carretera, porque todo o mundo quería fotiño, pero non, bueno, fotiño parece nos maravilloso, o sitio parece nos un encanto, pero o que queremos é que sepan o traballiño que nos dá aí, pues sacar unha botella, e como estamos facendo, un poquinho a historia da ladeira, todo o que falamos así un poquinho por riba. No, pois eu queria dicirche que lles dixeras, oye, o que queira subir ao bambán ten que vir 24 horas e que a coller a uva. Sí, pero non é o primeiro que nos ven a axudar a sacar a madeira da viña. Eu ten vido xente sin un peso. Bueno, eu cando veñen todos os días nos ven algún ocioso, eso tamén vos lo digo, o columpio hai que desmontalo ao mediodía. Si queremos ir xentar, montámoslo a tarde, desmontámoslo a noite, a mañá volvemos a montar, revisamos, porque está no medio da montaña. Que claro. Iba no xente a facer botellón, iba xente, bueno, en fin, estaba a viña, a ver, que na pecha, vamos, que sí, está sí, no sí. Sitio que é moi difícil de... Entonces xa decimos, se si queres columpiarte, pues traino da casa, sabes? Claro. Pero a moita xente, o que si lle decimos, oye, se nos axudas aquí a sacar esta madeira, e te me pasado o caso, por suposto que vos axudamos. E aí xa me posa ben a min de asar uns chourizos na chimenea, abrir unha botella de viño e regalo e unha de licor café para que leven, porque ao final tamén hai xente linda, non quero dicir que non é... Algo teñen que levar, non? Algo teñen que aportar tamén, o sea que... Eso é, home, que xa digo, a sulfatar ya a poda, ya a acabar a viña non ve a nadie. No. Eso, a verdad, sí que nos costa topar. Bueno, pero ese enoturismo que ti practicas, porque é o que estás dicindo agora mesmo, bueno, pues tamén vai acompañado dun lecer, dunha fórmula que como ti dis que che gusta voar, o que emprega o bambán, pois tamén voa aí, tamén, en certa maneira. Sí, o sitio é máxico, e de feito, pues, é, digamos, como un pouco a culmen da ruta do viñedo, que lle leva pois 15 minutos subir hasta ali, e ao baixar pois degustamos pois os 4 viños que estamos facendo, como digo eu sempre, con barritas energéticas do país, que é o salchichón do primeiro, que dicir, non andamos con zarapallada. Probamos ali 4 viños e falamos un pouquiño do que queira todo o mundo, as privadas dúdas que teña o que estamos facendo, e a verdade o que intentamos é, desde logo, que para mí facelo dunha maneira moi cercana. Tamén me dá moita pena por eso, vamos, e nun cadón que siga o seu camiño, pero o mundo do viño parece que ao final o de ter unha bodega que eres un máis co ministro, e para mí non me quero olvidar desa parte dos avós e esa parte tan cercana e o cariño que nos puxeron, e o de falar en palabras que as entendamos todas. A mí non se me ocurre decir a palabritas de sotobosque, mina de lápiz e cousas, porque eu non traballei eso. Claro. E eso, de feito, hai moi pouquiña xente no mundo ou no planeta que sepa facer, que teña que estudiar o seu olfato que cultivara. Entonces, eu que quero que sexa unha cousa moi cercana e que se disfrute un pouquiño, que é o que queremos do noso traballo. Nos, por certo, é o que intentamos facer o traballo, pois, o mellor que podamos, vamos, que sí. Moita xente es que non me gusta el vino, pois eu sinto un montón, si queres a foto, pois a foto lévala, pero nos, en principio, que queremos é facer unha criba por ese lado, de que veña a vernos quen queira. Bueno, ahora fixemos unha opción tamén que é solo fotocolumpio, así que o facemos en temporada baixa. Sí. Quen queira, pois, que eso xa sabe moi ben, está na nosa web, para que a degaterrabrava.es, como queira visitarnos. Pero bueno, que quero dicir que hai xente que levamos 3 anos, e hai xente que xa veu 5 veces, e son da Coruña, decimos lle trae un arnécoras. Si claro. Son ganaderos, si traes unhas chuletas mentre vas arriba, faguase o abaixo, e estamos chegando a ese punto de ter unha familia moi, moi bonita. Sí. Alégrome moitísimo, de verdade que... Ademais de eso, o que él falaba antes, que cando explicaban, que expliquen, pois, co idioma dalí, co idioma que eles saben explicar tan ben que a xente agradece tanto. Sí, a verdade... Díselo polo galego. Sí. No, que eu, logo, que a mí ahora estamos pasando un poquinho de trinquetes e de fronteiras. Quero dicir, no verán teño que ter unha persona que fala 5 idiomas. Sí. Quero dicir, en cuestión de 3 anos, pues pasarían 9.000 persoas, 9.000 e pico. E estamos vendo que cada vez pues está vindo xente de Nicaragua, de Uruguai, claro. Bueno, que aí ainda vamos amañando. Pero de Francia, Italia, Irlanda, América, bueno, de Texas, casamos a... De feito, nos pasan cousas no columpio, nos está regalando pedidas de man, despedidas de solteira, están no parado. Quero decir que... E algún separado... Ao final estamos montando unha leche do demo, vamos, sin querer, pero bueno, son regaliños que nos ten aí a vida preparados. E algún separado... Pois, se van a disfrutar, pero non se dicen nada. Quero dicir, está pasándonos de todo. Quero dicir, hasta dous rapaces israelitas se pediron el Yamán. Ah, mira, de Israel. Sí. Pues, enhorabuena. Bueno, en fin, que cada ano hai, fixemos algunha boda celta en pandemia, que era o día da súa boda, unhos rapaces de Pamplona. Era o día da súa boda cando viñeron visitarnos, contou-nos la rapaza, e mentre subiron arriba teña un amigo que, bueno, é de Besterreá, e é feirante, ele é carpinteiro, fai un montón de cousiñas, elevaba o seu traxe de coira, preparamos unha boda celta ali, e eran de Pamplona, non sabemos quen era, pois bueno, pasaron futbolistas, suéter, de todo, e a historia que ao fin de semana seguinte tiñamos a medio Pamplona no viñedo, quero dicir que nunca sabemos, non facémoslo con todo o corazón, e gustanos moito a farándula, sí. Vale, tamén son gaiteiro, un anciano, non tardo eu, pois, eso, media hora estoulle tocando a rumba divias o hino de Asturias, o que queremos é que se marchen cun sorriso e provocar, pois, esa magia que... Que ten un sitio e outra, pois será que temos tamén algúns. Dicíonos, Quique, que facían cola para poder entrar aí. Bueno, cola, xa digo, é que fixémolo todo por medio da web, sabes? Sí, porque por teléfono eran 500 chamadas ao día e teñamos que mandar a ubicación, logo unhos non viñan, outros tal, outros cual, pero bueno, web... Cada 15 minutos chega unha parella, se un grupo de 4 teñen media hora, teñen máis tempo. Sobre todo era, fixémolo, mira, pensando na pandemia, e ao final quedounos moi ben, porque era por o tema de espaciar. E buscábamos esa intimidade no viñedo. A ruta non fana solos, faina solo todo o mundo, pero non queríamos que se cruzara nadie. E logo na cata, pues, enfrente ao lagar, pues, temos para esparramarnos todos un pouquinho. Claro. E bueno, de toda a xente que nunca houve ningún problema, non tivemos ningún positivo, ni nada, bueno, quero dicir... Cuidamos moito eses pequenos detalles e ao final, pois, pues, eso, quero dicir, tamén non salió ben. Claro. Pero bueno, cola, quero che decir, non temos aparcamento, que desde aquí farei un chamamento outra vez ao alcalde de Sober, que xa cortarei o pelo algún día. hasta co corte creo que non me fai o aparcamento, pero non somos así, gusta noso rock and roll, yo viño, yo que queremos é que disfrute da nosa ladeira. Oiche, Berogán, que te agradecemos moitísimo o que esta conversa tan agradable que estamos mantendo, pero volvéndolle a dicir aos nosos ointes que poden visitar a Adega, Terra Brava. Que ademais poden disfrutar dun bombeo extraordinario que parece como se estuveran de riba mesmo do canón. Yo que eu quería dicirlles é que esa degustación que ti fas, porque degustar non é empuxar, sino acompañar algo con eso, como diste, con algún producto da zona. Barra enerxética da terra. Que se poden ser... Barritas enerxéticas do país. Barritas enerxéticas do país que teñen algo que ver co porco agora en esta ocasión, tamén pode... Por suposto, nos sometemos ali, home, se é sábado xa nos, que de feito ven o panadeiro ali ao medio da viña. Xa ves. Estaba xa pitando pola carretera que digo, bueno, xa nos dá unha alegría do demo, e sempre temos, pois, pues, empanada de discos de chourizo, a veces de bacalao, según onde nos vaya a cabeza, e o chourizo de primeira, quero dicir, collemos aquí nunha... Tamén lle faba aí un guiño ao meu amigo da Carnicería Real de Monforte, que ten os millores embutidos, os máis parecidos aos da casa que poda haber. Moi ben. E despois o noso queixiño, García, vaquero, maestro, reserva, Tamén tendes un queixazo do demo tamén. Tamén tendes aí un queixo extraordinario na Ribeira Sacra, que... Sí, pero aí non me viñeron a ofrecer, igual é máis caro que outro, xa seis años chega ben. Sí. É un bocadiño máis caro, sí, porque ademais... Non sei, este sale a 50 euros a bola, pero quero dicir, é un queixo que non che... Para mí é importante que non che quiten o sabor do viño, nin pero sin embargo que te manteña. Exactamente. O rollo do dantes que decían os paisaniños que nos la dieron con queso, que si non o sabedes, contóbolo nun segundiño. Conta que os nosos entes están para cando viñan a comprar viño, estes povos do Ade, ou o Bierzo, ou tal... O típico, viñan da Coruña, viñan con Land Roveres e barricas, as pipas de madeira, facíase o primeiro, era unha cata de queixo. Sí. E poñen xe unhos queixos, unhos tal, unhos cual, outros máis braviños, outros máis como mel, pero despois probaba o viño, ya que lo era manteca, o viño sabía a gloria. Levo miste, pero cando chegabas a Coruña con Gil, dicía, non la dieron con queso. Sabes, vemos de aí un pouquiño ese dito. Entonces, o que queremos tamén é, por eso digo, de ter un queixo de calidade que non nos estropea o noso traballo de todo ano. Exactamente, sí, señor. A verdade que seguro que todos os que queiran a chegarse precisamente, bueno, poñese en contacto con vosotros na vosa páxina, que como dixetes antes, Alegaterrabrava.es, que aí, pois, quizás durante todo o ano, non? Sí, estamos prácticamente. Despois collemos vacacións según cando chove, cando vemos moi mal tempo. En inverno solemos estar así algún case un mes parado, pero bueno, mesmo en Antroito estuvemos a tope. E agora, pues, según cando veña, bueno, claro, si chove, como a verdade é unha experiencia que é prácticamente todo aire libre, claro. Pues a xente tamén é un poquinho, tamén insistimos neso, de queremos que a xente que veña, pues un poquinho comire. Vale, esta xente xa están reservando para setembro, para julio. Pero claro, a veces si van a estar pola zona, en verán é un poquinho máis complicado, pero que durante todo o ano, pois sin problema, hai oco sempre. Sí. Nada, no verán tiño que ir ali ao Bambán. Sí. Nada, pois pues, trémonos o Quique, eu parece. Sí, bueno, seguro que trémonos o Quique. E o Quique xa verás como me dá a porta. E o Quique que le va empanada. E eso, o Quique, digo yo, trae la empanada. Eu estou facendo moi boas migas con ele, porque é moi, moi amigo dun amigo meu, vaya, aquí de outra. Así, no, pues, carteiro de outra. Pues, dille que trae, que leva a guitarra ou a gaita, que tamén ele sabe tocala. Exactamente. Bueno. Bueno, sí. Os que queiran. Pois que non falte festa. Os que queiran, que se poñan na vosa paxina ou senón que manden un correo a reservas@degaterrabrava.es e aí serán atendidos moi ben, non? Pois sí, se non estou eu, está Fran, que quero decir, somos un poquiños que estamos a o tanto das chamadas. Sí. E bueno, no noso Instagram, que é Breogán Terra Brava, pois un poquinho está todo o que estamos facendo, e sale un poquinho pois fotos de visitas, de un poquinho de como vai a viña, de un poquinho que se vexa todo desde que arrancamos, xa digo, desde a poda hasta a vendima. Sí. Está ben. Pois os cores do outono, un poquinho estamos facendo eso. Hello. E se tuviéramos aparcamento, pois é unha cousa que quería, bueno. Máis aparcamento. Pues sería eso, loitar un montón por a cultura, que intentamos bastante. É verdade que cando foi saindo da pandemia e fastidiónos moito, porque queríamos ter o día de títeres para os nenos, claro. O día de unha obra de teatro alí, fixemos algúns concertiños, pero bueno. É que tamén moito aparcamento tamén é demasiado abundante, e a mellor o exceso de turismo tamén, non sei. É moito abundante, se lle digo a verdade, que collen 10 coches, por eso está cada 15 minutos, como ven unhos, marchan outros. Que se nos veñen tres autocaravanas, como nunca lle preguntamos a xente en que viaxa. Claro. Cando nos ven un autobús, así, o que facemos é xa de a mañá sola para o autobús. Claro. Quero dicir, tamén queremos pararnos moito ca xente, claro. E non ter visitas por medio. Cando nos veñen así, pois xa grupos grandes, sí. Oquilamos é de facelo, pois con... Vaya, mi malo, ven moita, de Sevilla xa levamos dous ou tres. Claro, exactamente. Pues de Cantabria levamos outro. Pues nada. Bueno, para non son sorpresas. Eso hai que seguir turrándolle pola levita ao señor alcalde. O que sea. Nada, un día fago un moño ou algo, a ver, como do amañá. Además, que me están dicindo de tal sitio que, a ver se lle fa iso o aparcamento. Escoito unha cousa que se quere preguntar, Breogán, cale o produto, o teu viño que máis solicita a xente? Pois, desde logo, claro, os crianzas. Vamos a ver, os xóvenes, cada viño tamén, os que nos dedicamos a isto, falo para unha historia, non? Sí. Quer dicir, o xoven, o que temos o básico, que lle podemos chamar así, é un viño que vai moi ben para chateo, non? A primeira hora. Que empezamos a cata por o branco, que claro, no verán tamén o que pasa, que de bravo entra moi ben un blanco fresquiño. Sí, hombre. Entonces esa historia, os xóvenes va moi ben para estar con un amigo, tomar unha tapiña, tal e cual. Despois os crianzas son viños que xa dicen, esto pide chuleto. Sí, hombre, claro. Sabes, o pide unha carne ou pide tal para disfrutar de outra maneira. Os que máis lle gustan, lógicamente, os crianzas. E o que máis, digamos que o queiño longo, que é unha variedade que estamos recuperando entre 3-4 bodegas, que eu dese fago 1000 botellas como moito. Carai. Mil e pico, sendo un ano bon. Pero xa son viños que moi mimosos, quero decir, igual os vinimamos a veces pola Pilarica, 12 de octubre, veñen xa, son de ciclo largo. E bueno, pues, hai que ter un poquinho máis de cuidado con eles, tanto no viñedo como na bodega, vamos. Es decir, hai que rellenar as barricas todas as semanas, se beben o seu vasiño de viño de la sola sin tocarle. Telas ben cheiñas, bueno, en fin. Pues, e despois o que vos digo, a suerte que teñamos co tempo, porque aquí cada vez máis pequeniños nos somos. Quero dicir, nos hai neste viñedo, somos como formigas, que facemos un traballo de luxo, e, sin embargo, eso, cada vez máis estamos dependendo de nubes e cousas rariñas que nos están vindo, xeadas a destempo, granizadas, cousas que, pois, antes non estaban pasando. Exactamente. E contra eso sí que non podemos loitar moito. No, claro. De feito, levamos pues, 4 vendimas nesta década en agosto. Uh-huh. Aquí non se cortaba unha uva, digamos, que hasta o San Mateo, máis uh-huh. ou menos, era a fecha que máis ou menos era o chupinazo para uh-huh. vendimas. Semana arriba, semana abaixo, empezaba a vendima por a zona de Doade, Amandi, Chantade, Quiroga, máis ou menos, era sí, por sí. aí a... cando arrancábamos a vendima. Estamos, pois, algún ano rematamos a vendima o día 2 de setembro. Moi ben, estupendo. Moi ben, sufrimos algo menos que o mes que temos antes na casa, pero, como normal non é, está pasando moita sequía, a viña é moi, moi... está sufrindo moito. Sí, vale, sí. Pois... Pois mira, o que nos facemos agora é agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos contigo e esta información que lle demos aos nosos ointes e que saiban que bueno, que poden visitarte, e desexarche que teñas moitísimo éxito e que sigas colleitando pois eso, eses gasallos e premios que seguro que merecen. De verdade, que cho agradecemos moitísimo. Quédanos moitas gracias por chamarme todos os ointes. Quédanos no tinteiro algunhas preguntas que facerche, porque pero bueno, por exemplo, outro cousas, outro ocasión. Outro día, se queres saber se vou aburrir tamén ora a tropa e despois dicen, "Ui, outra vez isto do aparcamiento." Porque no, porque anécdotas, por exemplo, co Bambán, seguro que terías algún caeu, algún tamén. No, nada. Ai, non. Nunca. No, fixemos un seguro de la leche xa por si acaso, pero ah, bueno, no, pero a mellor o darlle tanto de aire. Caeu algún, pues... pero foi polo viño, Ah, vale, sí, pero xa non era no Bambán, era outro. No, e foi ao salir do recinto, sabe, xa non cubría o seguro, tampouco se mangou moito. Bueno, pero non nunca pasou nada grave. Pero no Bambán o mellor era algún mozo que se sentou co bueno, si podo decir, aparece outro día un tanga. Ves, de leopardo co número de teléfono. Pois xa ves. Era un meu colega que estaba traballando na poda, non sei se era unha indirecta carel, porque ese día non estaba na viña. Ou unha que quero decir, son esas cousas que sí, esas cousas que pasan. Que vos podo contar, ¿sí? Non pasou nada grave. Pero como anécdota, sentouse unha moza con minifalda e as calzas víanse lle de abaixo do río, sí, ¿no? Pero no, por eso non se queixa nadie. E o que caeu fora do recinto, iso é que en vez de beber lo viño, impuxou no demasiado, sí. Eu que sei. Tendido xente na autocaravana e non ia quedarse ali a dormir, Claro. Algún día cuadrou foliada e, bueno, xa non moveron a furgoneta do aparcamiento. Se mercou demasiado. É un sitio moi lindo, a verdade, é un sitio que a xente... No, é un sitio que merece a pena visitalo. Sí. Bueno, que... Pois moi ben, Breogán. Unha aperta grandísima e... Veña, outra para vos. O teu contacto e voltaremos a incomodarte en outra ocasión. Pois nada, cando que irades, que teño outra sorpresinha, que sacaremos para Semana Santa, estaremos con ela, fixemos un pouquiño algo, volvos a contar, estamos moi modernizados, que é a realidade virtual. Que vamos a sacar unha historia que vamos a visitar desde o noso lagar, 4 miradores, os que temos máis cerquiña, porque moita xente ven con prisa. Claro. E se vai ver todo a vista de páxaro, e a quen lle guste a caña, porque a verdade vai grabado con un dron dun colega meu que está peor que nin. Ah. E é un pouquiño unha sensación de vuelo de halcón moi bonito. Moi ben, pois. Bueno. Falaremos logo entón, para a primavera ou para antes da antes da Semana Santa xa comunicaremos contigo. Exactamente. Breogán, unha aperta grande e moitísimas grazas. Veña, outra para vos. Hasta logo. Hasta logo, chao.